بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مع الدين الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت گزشتہ نشست میں میں نے اسلامی مہینے کے مناسبت سے میری جان سے زیادہ عظیم شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق چند معروضات عرض کیے تھے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ اسٹرائک یعنی ہڑتال کی وجہ سے وہ تمام نمازی حضرات یہ جو یہاں مارکیٹس میں کام کرتے ہیں وہ نہیں آ سکے, اور وہ ٹیم کی گفتگو سے ٹیم کی باتوں سے محروم رہے. لیکن میں گزشتہ نشستوں کی چند چیدہ چیدہ باتیں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ گزشتہ نشست میں موجود تھے ان کے لیے وہ باتیں دوبارہ سے تازہ ہو جائیں, اور جو نہیں تھے وہ یہاں سے ایک مکمل گفتگو لے کر کے اٹھیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم کا نام, آپ کے دادا کا نام زوتی تھا, زا واؤ طوا یا زوتی, یہ فارس کے رہنے والے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا. جنگ جمل کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے مدینہ شریف چھوڑ دیا. اس کی وجہ خارجیوں کی مخالفت تھی, اور وہ اتنی شدید بڑھ چکی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کوفے تشریف لے گئے, اور کوفے میں آپ اقامت پذیر ہو گئے. حضرت زوتی یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت زوتی نے صرف محبت علی کی وجہ سے اپنے ملک کو چھوڑ دیا, اپنے شہر اپنے گھر کو چھوڑ دیا, اور اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ بھی کوفہ تشریف لے آئے. اب روزانہ صبح جس وقت فجر میں آتے تو چہلے علی کی زیارت فرماتے اور پھر کام میں مصروف ہو جاتے, اور جس وقت شام میں کام سے فارغ ہو کر گھر کی طرف رواں دواں ہوتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرے ناز کی آپ زیارت فرماتے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زوتی کو ایک بیٹا تھا فرمایا کہ جن کا آپ نے نام ثابت رکھا, سا الف با اور تا ثابت. اپنے بچے کو گود میں لیا, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خدمت میں پہنچ گئے کہ حضور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے سے آپ کے وسیلے سے مجھے بیٹا تھا فرمایا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس ننھے شہزادے ثابت کو اپنی گود میں لیا اور ان کی تحنیک فرمائی. عربی زبان میں تحنیک کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنے منہ میں میٹھی چیز کو چبائے, جیسے کہ کھجور وغیرہ, اور چبانے کے بعد وہ بزرگ اسے اپنے ہاتھ سے نکال کے بچے کے تالو پہ لگا دیتے تھے. یہ بچوں کے لیے نیک شگون ہوتا تھا کہ کسی اللہ والے کے لعاب سے لگی ہوئی چیز ہمارے بچے کے منہ میں پہنچ گئی ہے. اور یہاں تک تو وہ شخصیت تھی کہ جن کو دیکھنے کی وجہ سے لوگ اللہ والے بنتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجوہ کریم نے تحنیک فرمائی اور بہت پیار کیا, اور ڈھیر ساری دعاؤں کے بعد حضرت ثابت کے بیٹے کو ان کی گود میں دے دیا, حضرت زوتی کے بیٹے ثابت کو حضرت زوتی کی گود میں دے دیا. حضرت ثابت بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے. حضرت علی کرم اللہ وجوہ کریم کی دعائیں آسمان کی طرح ان پر سایہ فگن رہی. اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ثابت کا نکاح ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چاند سے زیادہ حسین ایک بیٹا تھا فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ مولا علی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت ثابت کے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کو پیدا فرما دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام نعمان تھا اور ان کی کنیت ابو حنیفہ تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سن پیدائش میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ آپ 61 ہجری میں پیدا ہوئے, بعض نے کہا کہ 66 ہجری میں پیدا ہوئے, بعض نے کہا کہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے, بعض نے کہا کہ 77 ہجری میں پیدا ہوئے, اور بعض نے کہا کہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ درمیانی قد کے بڑے خوبصورت سے انسان تھے. جس وقت گفتگو فرماتے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ گفتگو لوگوں کے دماغ سے ہوتی ہوئی لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتی تھی. زبان میں بہت شیرنی اور مٹھاس تھی. آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ میرے والد درمیانی رفتار سے چلا کرتے تھے, لباس ہمیشہ صاف و ستھرا زیب تن فرماتے, اور لباس ایسا پہنتے کہ جو آپ کے جسم پہ جچتا تھا, اور خوشبو میرے والد محترم کی پہچان تھی. علماء فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جب کسی نشست میں محفل میں جانے کے لیے نکلتے تو اس محفل میں پہنچنے سے پہلے امام اعظم کی خوشبو اس محفل میں پہنچ جایا کرتی تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل بڑی باوقار تھی. لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صداؤں میں آپ کے واعظ و نصیحت کو سنا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ جس وقت مسند پہ جلوگر ہوتے تو چہرہ بہت حسین تھا, ریش مبارک بہت خوبصورت اور گنی تھی, امامہ شریف بھی خوبصورت سر پہ رکھتے تھے. علماء کے وقار کے مطابق لباس زیب تن فرماتے تھے. جس وقت نشست میں تشریف فرما ہوتے اور واعظ شروع فرماتے تو دور سے دیکھنے والا شخص کو یقین ہو جاتا کہ یہ کوئی بہت بڑا فقیہ ہے, کوئی بہت بڑا اہل علم ہے کہ جو لوگوں سے مخاطب ہے, اور لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کھینچ کھینچ کے آیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ ابو حنیفہ کیوں کہا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ نشست میں میں نے کئی سوالات اٹھائے تھے, اگر لوگوں کو یاد ہو تو بس انہی سوالات کے جوابات دینے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں کہ کوئی اگر ہم حنفیوں سے یہ پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ امام اعظم کو ابو حنیفہ کیوں کہا گیا تو چند وجوہات پیش کر دیتا ہوں, اسے ذہن میں رکھیے گا. بعض علماء نے کہا کہ حنیفہ تانیث ہے حنیف کی, اور اس کے دو معنی ہیں, ایک عبادت کرنے والا اور دوسرا معنی ہے کہ عبادت کی طرف راغب ہونے والا. چونکہ آپ بچپن ہی سے کثرت سے عبادت کرتے تھے اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا, یا ابتدائی سے دین کی طرف راغب تھے عبادت کی طرف راغب تھے اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا. وقت بچے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادت کا حال کیا تھا, اور ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے, اس پر میں گفتگو کروں گا اگر وقت بچا. تو امام اعظم ابتدائی سے دین کی طرف راغب تھے, اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا, ایک وجہ. دوسری وجہ, علماء فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا حلقہ درس یہ بہت وسیع تھا. امام اعظم جس وقت گفتگو فرماتے تو ہزاروں کا اجتماع ہوتا, اور ان ہزار لوگوں میں کئی لوگ آپ کے شاگرد ہوتے کہ وہ اپنے پاس قلم دوات لے کر کے آتے اپنے ساتھ, کہ امام اعظم جو بات گفتگو جو گفتگو فرماتے وہ اسے لکھ لیتے. تو بعض نے کہا کہ اس وقت عراق والے دوات کو حنیفہ کہتے تھے, یہ جو دوات ہوتی ہے جس میں سمجھے سیاہی جسے ہم لکھتے ہیں, تو عراق والے اس وقت دوات کو حنیفہ کہتے تھے, اس وجہ سے لوگ آپ کو ابو حنیفہ کہنے لگ گئے, یعنی دوات والے. بعض اہل علم نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آپ مائے مستعمل کے استعمال کو ناجائز سمجھتے تھے. مائے مستعمل کا استعمال میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ جس پانی سے بھی آپ وضو کر کے آئے, اس پانی کو جمع کر لیا جائے اور اس سے دوبارہ وضو کیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ اسے ناجائز سمجھتے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے ٹونٹیوں کا استعمال شروع کیا, یا بعض نے کہا کہ ٹونٹیوں کو استعمال کیا یا نلکوں کو. تو ٹونٹی کو چونکہ عراق والے حنیفہ کہتے تھے, اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا. تو وہ جتنے غیر مقلد ہیں جو امام اعظم پہ اعتراض کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں امام اعظم کے خلاف کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ یہ ٹوٹی تو حنفیوں کی ایجاد ہے, مقلدوں کی ایجاد ہے. پھر آپ کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ مسجدوں سے ساری ٹوٹیاں آپ نکال دیں, کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے اسے شروع کیا. آپ دوبارہ سے پرانے حوض بنائیں اور برتن رکھیں اور اس سے آپ وضو کریں. یہ ہم حنفیوں کی شان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے ٹوٹیوں کو ایجاد کیا ہے کہ جس سے ہم آج وضو کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک صاحبزادی تھی کہ جن کا نام حنیفہ تھا, اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا. لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو پڑھا, ان تمام لوگوں نے اس کا سختی سے رد کیا. انہوں نے کہا کہ امام اعظم کی کوئی صاحبزادی نہیں تھی, امام اعظم کے صرف ایک شہزادے تھے کہ جن کا نام حضرت حماد تھا, امام اعظم کی کوئی بیٹی نہیں تھی. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو حنیفہ کہنے کی وجہ, ابو حنیفہ کہنے کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. اب ایک بڑی شاندار بات میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کیا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی, غور سے سنیے گا, آپ کی زبان خود کہے گی سبحان اللہ, کہ اللہ تعالی نے حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی اس میں ہمیں یہ بات ملی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے حبیب کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. اب یہاں پر یہ بات بڑی غور سے سنیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے شاہ صاحب ابو حنیفہ نام کے تو اور بھی بزرگ گزرے ہوں گے, تو پھر آپ نے امام اعظم کو اس سے مراد کیسے لے لیا, یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے؟ ابو حنیفہ نامی تو اور بھی بزرگ گزرے ہیں. چنانچہ میں آپ کی نالج میں اضافے کے لیے بتاؤں, یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک جگہ پر ایک فنی بحث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں, تو اس میں جتنے مخالفین ہیں کہ جن کا نقطہ نظر یہ ہے معاذ اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشر, ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے. میں اس پر گفتگو کر سکتا ہوں اور گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن صرف یہاں پر دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے, مفسرین نے لکھا کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی. تو یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی جنت میں جائے, میرے پیارے آقا جس عظیم ماں کے پیٹ میں رہے ہوں کیا وہ جسم دوزخ میں جا سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک موقع ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں روٹیاں پکا رہی ہیں, اپنے مبارک ہاتھوں سے تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. میرے حضور کی گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو, یہ کھلی کتاب کی طرح ہے, مثل آئینے کی طرح ہے کہ ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے, حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے عائشہ ایک روٹی میں بھی لگا دوں؟ عرض کی, میرے آقا آپ لگائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی لی اور اپنے ہاتھوں سے روٹی تندور میں لگا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ساری روٹیاں پک گئیں لیکن وہ روٹی کہ جسے حضور نے تندور میں لگایا وہ گیلی کی گیلی رہی. تو جن ہاتھوں کی جس روٹی کی نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے اسے آگ نقصان نہ پہنچائے, تو جس پیٹ میں میرے آقا نے 9 ماہ کا عرصہ گزارا ہو اس پیٹ کو آگ کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ حضرت انس اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہوتی ہے, حضور علیہ السلام تشریف لائے, غالباً حضرت انس ہی کا گھر ہے. صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمایا کہ دسترخوان جو انس نے بچھایا وہ میلا ہے, اور صحابہ کرام میں حیرت ہیں کہ جب بھی بندہ کسی مہمان کو بلاتا ہے تو ساری چیزیں صاف ستھری رکھتا ہے, یہ دسترخوان کیسے میلا ہے؟ حضرت انس سمجھ گئے. حضرت انس نے دسترخوان اٹھایا, گویا کہا کہ لو اسے ابھی صاف کر دیتا ہوں. اٹھایا اور اٹھانے کے بعد تندور جو لگایا گیا تھا روٹیوں کے لیے اس بھڑکتی ہوئی آنکھ میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس نے ہاتھ ڈال کے دسترخوان نکالا تو آگ نے میل تو سب جلا دیا لیکن دسترخوان نہیں جلا, دسترخوان بالکل صاف ستھرا ہو گیا کہ ایسا لگا کہ دھل کے آیا ہو. حضرت انس نے دسترخوان بچھا دیا, حضور کی دعوت ہوئی, حضور کریم علیہ السلام تشریف بھی لے گئے لیکن کچھ صحابہ کرام موجود رہے. انہوں نے حضرت انس سے کہا کہ انس کیا بات ہے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آنکھ کی فطرت یہ ہے کہ وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آگ نے میل تو سب جلا دیا لیکن دسترخوان نہیں جلا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت انس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور میرے گھر تشریف لائے تھے اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھ اس دسترخوان سے صاف کیے تھے, پوچھ لیے تھے, تو جس دسترخوان کی نسبت پیارے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہو جائے اسے آگ نہ جلائے, تو جس پیٹ میں میرے آقا نے 9 ماہ کا عرصہ گزارا ہو اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو لوگوں یاد رکھنا کہ اکابر اہل علم کا متفقہ فیصلہ, علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین الحمدللہ مومن ہیں, وہ مسلمان ہیں. اور اس کی ایک فنی بحث ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ انہیں زندہ بھی کیا, وہ قبر سے باہر آئے اور انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, تو ان کا انتقال اس وقت ہوا کہ ابھی تو حضور کریم علیہ السلام 6 مہینے کے تھے, والد کا وصال تو پہلے ہو گیا تھا, پھر 40 سال کے بعد حضور نبوت کا اعلان فرماتے ہیں, تو ان کا انتقال تو اس وقت ہوا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ دین فطرت پر ان کا انتقال ہوا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ کہنے لگ گئے کہ حضور کے والدین کافر تھے. اے لوگوں مجھے بتاؤ ذرا دیانتداری کے ساتھ کہ کوئی اگر ہمارے والد کو کافر کہے, کوئی اگر ہماری والدہ کو کافر کہے, ہمیں غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم بڑھکیں گے یا نہیں بڑھکیں گے، ہمیں تکلیف ہوگی یا نہیں تکلیف ہوگی؟ اب مجھے بتاؤ کہ جو لوگ پیارے مصطفیٰ کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہیں، کیا اس سے حضور کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اور یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو خدا کے لیے ان شیطانوں کی باتوں میں مت آنا، اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا کہ حضور علیہ السلام کے والدین مومن اور پکے مومن ہیں، حالت ایمان پر جو ہے ان کا خاتمہ ہوا۔ تو واپس آئیے ایک فنی بحث کے لیے کہ حضور کے والدین مسلمان تھے یا نہیں۔ تو اس وقت مخالفین نے ایک حوالہ پیش کیا، کتاب کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فقہ اکبر، فقہ اکبر اسے کہتے ہیں، اس کا حوالہ پیش کیا، اور اس میں کہا کہ یہ دیکھو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ابو حنیفہ کی کتاب، اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے حضور کے والدین کے بارے میں کہ ماں تعالی کفر، کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا۔ اے حنفیوں دیکھ لو، وہ صفحہ دکھایا جاتا ہے باقاعدہ مناظروں کے اندر۔ تو اس وقت یہ علماء کی بحث چلی، علماء نے کہا کہ یہ فقہ اکبر جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اس پر اعتراض ہے، جیسے غنیۃ الطالبین پر اعتراض ہے کہ یہ غنیۃ الطالبین امام حضور غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، اور علماء کی اس پر گفتگو ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب پر بھی اختلاف ہے کہ یہ امام اعظم کی کتاب ہے یا نہیں ہے، اس پر الگ الگ دلائل ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ سرے سے امام اعظم کی کتاب ہے ہی نہیں، اور بعض نے کہا کہ امام اعظم کی کتاب ہے، لیکن یہاں پر کسی نے شرارت کی، اور وہ شرارت کیا تھی سنیے ذرا، کہ عبارت پوری یہ تھی کہ حضور کے والدین کے بارے میں ماں مات علی الکفر، کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ نہیں ہوا، ماں مات علی الکفر، حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ نہیں ہوا۔ کسی نے شرارت یہ کی، ایک ماں کو وہاں سے کاٹ دیا، ایک جو ماں تھا میم علی زبر ماں اس کو ہٹا دیا، ایک ماں رہنے دیا، جس کا معنی یہ ہو گیا کہ ماں تعلق کفر، حضور کے والدین کا انتقال جو ہے وہ کفر پہ ہوا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض تھا، اور میں نے وہ بات آپ کی خدمت میں پوری پیش کر دی ہے بالکل مختصر کر کے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جبکہ حنیفہ نام کے بہت سارے بزرگ گزر گئے، ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں تورات میں لکھا ہو کہ جو حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، تو اس سے مراد امام اعظم کیسے ہیں؟ ہنفیوں کوئی اعتراض تم پہ کر سکتا ہے، میرا یہ جواب ذہن میں رکھ لو۔ چلو مانتا ہوں ابو حنیفہ نام کے بے شمار بزرگ گزرے، سارے بزرگوں کو لے آؤ، ان پر لکھی گئی کتابوں کو، ابو حنیفہ جتنے بزرگ گزرے کسی کا لقب سراج الامت نہیں ہے۔ دنیا اگر سراج الامت کہتی ہے تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتی ہے، اور سراج الامت کا معنی یہ ہے امت کا نور، سراج الامت کا معنی یہ ہو گیا امت کا نور۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ابو حنیفہ کہا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غریب آدمی کے بیٹے نہیں تھے، آپ کے والد بہت مضبوط آدمی تھے اور بہت اچھا بزنس کرتے تھے وہ کپڑوں کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس وقت 14-15 سال کے ہوتے ہیں تو آپ دن میں پڑھتے، اور یہ دوپہر کا جب وقت ہوتا تو فارغ ہو جاتا۔ والد محترم نے ایک دن کہا کہ ابو حنیفہ، اے نعمان، جب تم اتنے وقت میں فارغ ہو جاتے ہو تو اب تم دکان پہ آ جایا کرو پڑھنے کے بعد، اور تم آؤ دکان کے معاملات کو سمجھو، کاروبار کو سمجھو، بزنس کو سمجھو، اور میں تمہیں سکھاؤں گا کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ ایک باپ جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے کوئی اور اس طرح اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جتنے یہاں پر کاروباری حضرات بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آگے کا دور پتا نہیں کتنا بھیانک ہو، خدا کے لیے اپنی اولاد کو بزنس ضرور سکھاؤ، خدا کے لیے اپنی اولاد کو کاروبار ضرور سکھاؤ، اپنی اولاد سے دوستوں کا معاملہ کرو، اپنی اولاد کو دکھدارو نہیں، اپنے گھر میں اس کو ذلیل نہیں کرو، کیونکہ جب تمہارا وقت آخر آئے گا تو اس وقت آخر مرنے والے کو کوئی یاد آئے یا نہ آئے اسے بیٹے ضرور یاد آتے ہیں، اگر تم نے اسے دھتکارا ہو ذلیل کیا ہو تو اب وہ وقت آخر تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اور ایک بزرگ باپ کی لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اس کے جوان بیٹے اس کو کندھا دیں، بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے بزنس سکھانے کی کوشش کرو، کاروبار سکھانے کی کوشش کرو تاکہ وہ ایک اچھا تاجر بن سکے، اور اسے سکھاؤ کہ یہ پیسہ صرف اپنے لیے نہیں کمانا ہے، اس پیسے میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اس پیسے میں دین کا بھی حصہ ہے، اس پیسے سے غریبوں کی خدمت کرنا ہوگی، اس پیسے سے دین کی خدمت کرنا ہوگی۔ یہ تمام کاروباری حضرات سے میں کہتا ہوں، خدا کے لیے اس چیز کو سکھانے کی کوشش کرو۔ آپ کے والد محترم نے کہا، بیٹا نعمان فارغ ہو جاتے ہو تو اب دکان پہ آیا کر۔ امام اعظم ابو حنیفہ فارغ ہوتے دکان پہ آ جاتے، والد محترم آپ کو سکھاتے سارے کاروباری معاملات۔ اب ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ دکان پہ ہیں، والد محترم اس وقت موجود نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کوفے کے ایک بہت بڑے محدث تھے کہ جن کا نام امام شعبی رحمت اللہ تعالی تھے، وہ گزر رہے تھے بازار سے۔ اب اچانک ان کی نظر امام اعظم پہ پڑی، اور میں یہ ہر محفل میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچانتا ہے، کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب ان کی نظر دکان پہ پڑی، ایک بچہ ہے 14-15 سال کا دکان پہ بیٹھا ہوا اور تجارت کر رہا ہے، وہ سیدھا دکان پہ آ گیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی پہچانی کو وہ دیکھنے لگا، اور اس کے بعد فرمانے لگے کیا نام ہے؟ عرض کی حضور میرا نام نعمان ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا حضور دن میں کچھ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آ کر میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ تو امام شعبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نعمان میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اپنے والدین کو رات میں ضرور بتانا۔ حضور بتائیے۔ فرمایا نعمان یہ سب چھوڑو، دین کی طرف توجہ دو، حضور کے دین کی کتابیں پڑھو، عالم بننے کی کوشش کرو۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں تمہارا نام گونجے گا، پوری دنیا میں تمہارے نام کے توتی بولا جائے گا، ڈنکے بجائے جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے والدین کو بتاؤں گا۔ چنانچہ شام میں کاروبار سے فارغ ہوئے، رات میں جب کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ نے سارے معاملات اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیے، والدین خوش ہو گئے اور مسکرا کے فرمانے لگے ٹھیک ہے نعمان، اب تم علم دین حاصل کرو، تم پڑھو، ہم ہر طریقے سے تمہیں سپورٹ کریں گے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اگر آپ کہیں کہ امام اعظم 61 ہجری میں پیدا ہوئے تو میں کمال آپ کو بتاتا ہوں، سنیے گا۔ اگر مان لو کہ امام اعظم 61 ہجری میں پیدا ہوئے تو امام اعظم نے کم از کم 50 صحابہ کرام کی ضرور زیارت کی ہو۔ اگر مان لو تم کہ امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے، تب بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ امام اعظم نے کم از کم 5 سے 10 صحابہ کرام سے ضرور زیارت کی ہو، ضرور ملاقات کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو تابعی کہا جاتا ہے، اور تابعی وہ خوش نصیب مسلمان ہے کہ جس نے اس چہرے کو دیکھا ہو جس چہرے کو پیارے مصطفیٰ نے دیکھا ہو، جس نے ان آنکھوں کو دیکھا ہو کہ جن آنکھوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ہو۔ اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ ماننا پڑے گا کہ تابعی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے خوشی کا مژدہ ہو کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اس مسلمان کو آگ نقصان نہیں پہنچائے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس مسلمان کو آگ نقصان نہیں پہنچائے گی. تو ماننا پڑے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ تابعی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں امام اعظم نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے, 55 حج کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے. 87 میں بھی حج پہ گئے, 93 میں بھی حج پہ گئے, 96 ہجری میں بھی آپ نے حج کیا, اور حضرت انس کا وصال 96 ہجری میں ہوا. یہ نہیں ہو سکتا. امام اعظم تو بہت بڑی بات ہے, ہم جیسا اگر کوئی معمولی آدمی بھی اس دور میں ہوتا, مجھے بتاؤ کیا ممکن ہے ایسا کہ ہم ان آنکھوں کو نہیں دیکھتے جن آنکھوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا. جب ہم سے ایسا ممکن نہیں ہے تو امام اعظم سے یہ بات کیسے جو ہے وہ تم کہتے ہو کہ ممکن ہے کہ نہیں جا, وہ صاحب جو ہے وہ تابعی نہیں تھے. حالانکہ امام اعظم تابعی ہیں, اور امام اعظم نے ضرور ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت عامر بن واصلہ مشہور صحابی رسول ہے, ان کا انتقال بعض نے کہا کہ 102 ہجری میں ہوا اور بعض نے کہا کہ 110 ہجری میں ہوا. امام اعظم نے اس کا مطلب کہ ان سے بھی ملاقات کی ہوگی, ان کی بھی زیارت کی ہوگی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوا اور حضرت انس ابن مالک کا انتقال 96 ہجری میں ہوا. وہ یا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امام اعظم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. امام اعظم خود فرماتے ہیں, بڑی شاندار بات, فرماتے ہیں میں 96 میں اپنے والد کے ساتھ حج پہ گیا. 96 ہجری میں جب میں والد صاحب کے ساتھ حج پہ گیا, میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھ, ایک اجتہا ایسا لگتا ہے کہ لوگ کسی کو گھیرے ہوئے یا کسی چیز کو دیکھ رہے. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا, بجان یہ ہجوم کیسا, یہ کیا وجہ ہے؟ میرے والد محترم نے کہا, بیٹا یہاں پر ایک صحابی رسول موجود ہے, یہ سارے مسلمان ان کی زیارت کر رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کی, اچھا بجان آپ مجھے تھوڑا آگے کریں, لوگوں کو ہٹاتے ہوئے مجھے آگے تو کریں, میں اس مقدس چہرے کو تو دیکھوں جس چہرے کو میرے پیارے مصطفیٰ نے دیکھا ہے. تو میرے والد محترم نے لوگوں کو ہٹایا, میں آگے بڑھ گئے. میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث جزال زبیدی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے. میں نے ان کی زیارت کی اور ان سے میں نے حضور کی دو حدیثیں سنی. دونوں حدیثیں بڑی جاندار ہیں, غور سے سن لیں کیونکہ دونوں افراد یہاں پر موجود ہیں, دونوں گروہ. میں نے ان سے حضور کی دو حدیثیں سنی. ایک حدیث انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے سنا, جو شخص اللہ کے دین کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, جو شخص اللہ کے دین کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد میں اور رزق میں اتنی کشادگی بخشے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. جو اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, یاد رکھو کہ پھر اللہ اسے وہاں سے کھلاتا ہے جہاں سے چوٹیوں کو کھلاتا ہے, جہاں سے مچھلیوں کو کھلاتا ہے, کہ اس کا وہم و گمان بھی اس طرف نہیں جائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھلاتا ہے. ایک حدیث. اور دوسری حدیث میں نے ان سے سنی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پریشان حال شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ پریشان حال شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تابعی ہیں. واپس آئیے, والد نے اجازت دی, امام اعظم ابو حنیفہ نکلے علم حاصل کرنے کے. اب سوچو کہ کیسا مقدس دور ہے, صحابہ کرام زمین پر موجود ہیں اور مدرسے موجود ہیں, مسجدوں میں مدرسے لگے ہوئے ہیں, الگ بھی جامعات موجود ہیں. حضرت امام اعظم علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ کی درسگاہ میں داخلہ لیا. حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ کی درسگاہ میں داخلہ لیا, اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ حضرت حماد بہت نرم دل کے انسان تھے, بڑے ہی غریب پرور تھے, کہ امام سلط بن بستام فرماتے ہیں ماہ رمضان میں 50 روزے داروں کو روزہ افطار کراتے, عید الفطر کی رات ہر غریب کو نیا جوڑا دیتے, اور ساتھ میں روزے داروں کو 100 دینار کی تھیلی بھی دیا کرتے تھے. اتنے غریب پرور انسان. ایک بار امام اعظم نے ان کی درگاہ میں داخلہ لیا. اب میں حضرت حماد کی شان آپ کو بتاؤں. حضرت حماد صرف 2 واقعوں سے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں, یہ شاگرد ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے اتنے قریب رہتے کہ باہر سے جب کوئی وفد آتا تو وہ یہ خیال کرتا کہ شاید یہ حضور کے گھر والوں میں سے, اتنے قریب رہتے. تو حضرت حماد عبداللہ ابن 2 واقعوں سے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں, اور حضرت امام اعظم حضرت حماد کے شاگرد ہیں. تو اب حضور میں اور حضور میں اور امام اعظم ابو حنیفہ میں اب صرف 3 واسطے رہتے ہیں سند کے اعتبار سے, صرف 3 واسطے سند کے اعتبار سے. اللہ اکبر, یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت بھری کلاس میں کسی بچے کا نیا ایڈمیشن ہو, نیا داخلہ ہو, عموماً اس کو جگہ ملتی ہے سب سے پیچھے, کیونکہ یہ سینئر ہو جاتے ہیں, وہ جونیئر ہے پیچھے رہ. امام اعظم کو جگہ ملی پیچھے. اب آپ کے استاد فرماتے ہیں حماد, امام اعظم مجھ سے ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں میں دنگ ہو جاتا ہوں کہ ایسا لگتا کہ کبھی یہ سوال تو کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. امام اعظم مجھ سے پوچھتے, پھر میں کیا کرتا؟ میں جب یہاں سے پڑھائی سے فارغ ہوتا پھر مطالعے میں لگ جاتا. ابو حنیفہ کہیں یہ نہ پوچھ لے, ابو حنیفہ کہیں یہ نہ پوچھ لے, ابو حنیفہ کہیں یہ نہ پوچھ لے. میں ساری تیاری کر کے آتا, اور یہ تیاری میں اس لیے کرتا کہ اگر میں ابو حنیفہ کو مطمئن نہیں کر سکا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں دوسری جگہ نہ چلے گا. اتنا قابل بچہ. پھر 1-2 دن ہی ہوئے تھے کہ استاد محترم نے کہا, سنو ابو حنیفہ, اب تم پیچھے نہیں بیٹھو گے, اب سب سے آگے بیٹھو. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے, اب میری جگہ جو ہے وہ سب سے آگے تھی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اگلی نشست میں بیٹھ گئے. استاد محترم نے بڑی محنت کی ابو حنیفہ پر, اور پھر ایک وقت آ گیا کہ آج پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کمال بات, علماء فرماتے ہیں ابو حنیفہ سے متعلق قبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے دے دی. ابو حنیفہ سے متعلق کچھ خبر سنیے آپ. بخاری اور مسلم کی حدیث, حضور نے ارشاد فرمایا, اگر علم سریا تارے کے قریب بھی ہو تو ابناء فارس میں سے, یعنی فارس کے رہنے والوں میں سے ایک شخص اس حد تک پہنچ جائے گا کہ وہ علم کو وہاں سے بھی حاصل کر دے گا. اب یہ سریا تارا تمام تاروں میں سب سے بڑا ہے, اور ابناء فارس فارس کے رہنے والوں میں ایک شخص اس حد تک پہنچ جائے گا کہ علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا. تو یاد رکھو, پوری فارسی قوم کو دیکھو, پوری فارسی قوم میں امام اعظم سے بڑا کوئی عالم گزرا ہی نہیں. علماء فرماتے ہیں اس پہ مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مسعود ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا, ایک زمانہ آئے گا لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر علم کی تلاش میں نکلیں گے, لیکن سن لو, مدینہ منورہ کے عالم دین سے بڑھ کر دنیا میں اس کا کوئی عالم دین نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے فرمایا, سنو اے لوگوں, قریش کو برا نہ کہو, ان میں ایسا عالم دین پیدا ہوگا جو دنیا کو علم سے مالا مال کر دے گا. علماء فرماتے ہیں اس سے مراد امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. دیکھا حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ہیرے پیدا فرمائے گا جو لوگوں کی علمی پیاس کو بجھائیں گے. اور سنیے بڑی شاندار بات, علامہ موقف بن احمد مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اگر وہ اپنے خرمن حکمت سے ایک دانہ بیان فرماتے, تو ساری دنیا کی حکمتیں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی. حضرت لقمان اتنی شاندار بات کیا کرتے تھے. یہ سن کر حضور کو خیال آیا کاش کہ میری امت میں بھی کوئی شخص ایسا ہو, ایسا ہوتا جو حضرت لقمان کی حکمتوں کا سرمایہ ہوتا. ابھی حضور نے یہ خیال فرمایا جبریل امی دوبارہ نازل ہوتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت میں بھی ایک ایسا مرد ہوگا جو حکمت کے خزانے سے ہزاروں حکمتیں بیان کرے گا اور آپ کی امت کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا, اور اس کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. حضرت جبریل امین نے یہ خوشخبری حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی. اب کمال دیکھو, اب حضور نے جب یہ سنا کہ میری امت میں بھی ایسا ہی شخص ہوگا تو اس وقت محفل میں حضرت انس موجود تھے. حضرت انس کا وصال 96 میں ہوا, میں نے آپ کو بتایا. اب میں حضور کی حکمتوں پہ قربان ہوتا ہوں. جب حضرت امام علی مقام کے متعلق خبر آئی, فرشتوں نے کہا کہ آپ کی امت آپ کے شہزادے کو قتل کر دے گی. حضور نے حضرت سلمہ کو مٹی دی, ام سلمہ کو اسے شیشی میں رکھنا, جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ جانا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا. کیونکہ حضور کی نگاہ نبوت جانتی تھی کہ اس وقت میری تمام ازواج میں صرف ام سلمہ حیات رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھتے, حضور نے محفل میں دیکھا حضرت انس موجود ہے, بلایا انس ادھر آؤ. حضرت انس حاضر ہوئے, حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت انس کے منہ میں ڈال دیا, فرمایا انس یہ امانت ہے جو میں نے تمہارے منہ میں ڈالی ہے, سنو جب تمہاری ملاقات ابو حنیفہ سے ہو تو یہ امانت اپنے منہ سے نکال کر ابو حنیفہ کے منہ میں داخل کر دے. اللہ اکبر, حضور جانتے ہیں. تو 96 ہجری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا, اور یقیناً پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام اعظم نے جو ہے ان سے ملاقات کی, اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشہور تابعی ہیں. اب حضرت امام اعظم سے متعلق بہت ساری گفتگو ہے اور میں کہاں کہاں سے اسے جوڑوں. میں خود پریشان ہوں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا, اب صرف 5 منٹ باقی ہیں اور بہت ساری باتیں میرے سامنے ہیں, لیکن میں سب کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے ذوق کے مطابق کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے کچھ لے کر کے اٹھیں. یہ گفتگو تو بڑی سادہ سادہ تھی, اس کو پھر بھی میں نے مزیدار بنانے کی کوشش کی کہ آپ کو ایک شوق اور ایک ذوق جو ہے امام اعظم سے متعلق پیدا ہو. یاد رکھو یہ چلا آ رہا ہے ایک سسٹم, بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس حسد سے بچا کے رکھے. اب یہ پیدا ہو جاتی ہے, کسی نہ کسی دروازے سے داخل ہو جاتی ہے. لوگ بہت حسد کرتے ہیں, بہت بخش کرتے ہیں, اور میسیجز کے ذریعے لوگ اب گالیاں بھی بھیجتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, ہمارے جلسے میں پبلک نہیں آتی, ان کے جلسے میں کیوں آتی ہے, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, حسد ہی حسد, بغض ہی بغض. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح لوگ حسد کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ حسد کرتے ہیں. اب سنیے, امام اعظم کے دور میں حکومت کی طرف سے جو قاضی تھے ان کا نام تھا قاضی ابن ابی لیلہ, قاضی ابن ابی لیلہ. اب ذرا غور سے سنیے گا, یہ سنیں گے تو مزہ بھی آئے گا. بس اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے, جو میرے دماغ میں ہے میں آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں. ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا, آن کے ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا, آن کے عرض کی حضرت میں اپنی دیوار میں روشن دان نکالنا چاہتا ہوں. جانتے ہیں نا آپ روشن دان, کیا میں روشن دان نکال سکتا ہوں؟ امام اعظم نے فرمایا نکالو, کون تمہیں روکنے والا ہے؟ اب اس نے ہوا کے پاس کے لیے روشن دان دیوار میں نکال دیا, سوراخ کر دیا. اب پڑوسی جو تھا وہ سیدھا قاضی ابن ابی لیلہ کے پاس پہنچ گئے. قاضی صاحب مجھ پہ ظلم ہو گیا. قاضی نے کہا کیا ہوا؟ وہ میرا پڑوسی, اس نے اپنی دیوار میں روشن دان نکال دیا, کیا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ روشن دان نکال دے؟ میرا گھر برابر میں. قاضی ابن ابی لیلہ نے کہا نہیں, کوئی حق نہیں پہنچتا, اور جاؤ جا کر کے کہو کہ قاضی کا فیصلہ. یہ قاضی چیف جسٹس کی طرح ہوتے تھے. جا کر کے کہو روشن دان بند کر دو, پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. اب جا کر کے جب کہا وہ بڑا پریشان کہ روشن دان بند کرنا پڑے گا. دوسرے دن امام اعظم کے پاس آیا, کہا حضرت یہ معاملہ ہو گیا, میں روشن دان نکال رہا تھا, میں نے نکال بھی لیا, وہ قاضی کے پاس پہنچ گیا. قاضی کہتا کوئی حق نہیں ہے, سوراخ کو بند کرو. امام اعظم مسکرائے, فرمانے لگے اچھا ایک کام کرو, جس دیوار میں روشن دان نکال رہے تھے نا یہ پوری دیوار توڑ دو, دوبارہ دیوار کھڑی کرنے کا خرچہ میں دوں گا, توڑ دو. اب یہ صاحب گئے, جا کر کے دیوار توڑنے لگے. پڑوسی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا دیوار توڑ لو, اس کو دوبارہ سے بناؤں گا. اب یہ اٹھو قاضی کے پاس, قاضی صاحب میرا پڑوسی اپنی دیوار توڑ رہا, کیا اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنی دیوار توڑے؟ قاضی نے کہا بالکل حق ہے, وہ اپنی دیوار توڑ کر. واہ حضرت, وہ روشن دان چھوٹا سا نکال رہا تھا, آپ نے منع کر دیا, اب وہ دیوار توڑنے لگا تو آپ کہتے ہیں کوئی اسے حق نہیں پہنچتا. قاضی کہنے لگا میں کیا کروں, وہ جاتا ایسے شخص کے پاس ہے کہ دنیا کی پوری عقل اس کی عقل کا مقابلہ نہیں کر رہی. اللہ اکبر, یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی. اور سنیے آپ, امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں آپ کے علاقے میں ایک شیعہ رہتا ہے, وہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو یہودی کہتا ہے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ بادشاہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ یہودی کہتا ہے حضرت عثمان غنی. امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا چلا کہ اس طرح سے یہ بکواس کرتا ہے, تبرہ کرتا ہے. ایک دن امام اعظم اچانک اس کے گھر چلے گئے. غور سے سنیے گا بابا, اب وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام کو جانتا تھا. آئیے حضرت تشریف رکھیے, چائے پیجیے, کہیے کس لیے آئے. امام اعظم نے فرمایا تمہاری بیٹی جوان ہے؟ جی ہاں. تم اس کے رشتے کے لیے پریشان ہو؟ جی ہاں. میرے پاس ایک رشتہ ہے. اچھا حضرت بتائیے اس لڑکے کے بارے. بہت خوبصورت لڑکا ہے, حافظ قرآن ہے, ساری ساری رات قرآن پڑھتا ہے, سارا سارا دن روزے رکھتا ہے, بڑے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, چہرہ بڑا اس کا خوبصورت ہے, وجیہ و شکیل جاذب نظر. کہا حضرت ایسا اچھا رشتہ, ایسا نوجوان پھر کہاں ملے گا؟ آنکھوں بنہا کر دے. فرمایا سنو, ایک خرابی ہے اس میں. کیا وہ خرابی؟ کیا؟ کیا وہ یہودی ہے؟ اب یہ شیعہ غصے سے آنکھ بگولا ہو گیا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں مسلمان اور ایک میں یہودی کو اپنی بیٹی دے دوں؟ امام اعظم کا چہرہ سرخ ہونے لگا. فرمانے لگے تو ایک نیک شخص کو, خرابی یہ کہ وہ یہودی ہے, بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں, اور رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی دو دو بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دی ہوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان بزرگ کے نکاح میں دے دی ہوں, تجھے شرم نہیں آتی تو ان کو یہودی کہتا ہے؟ بس امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ آواز اور یہ گفتگو اس کے دل پہ ایسی اثر کر گئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس نے اس عقیدے سے سچی توبہ کی اور کہنے لگا حضرت اب میں آئندہ سے جو ہے کوئی حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ الفاظ میں نہیں کہوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, بڑا پریشان دکھائی دے رہا ہے. امام اعظم نے فرمایا کس لیے آیا؟ کہا حضور میرے پاس بہت ساری رقم تھی. پھر کیا ہوا؟ حضور میں نے حفاظت کے لیے اس رقم کو کہیں چھپا دیا اور میں مجھے اب رقم یاد نہیں آ رہی, اب مجھے ضرورت ہے تو رقم یاد نہیں آ رہی, کیا کروں؟ امام اعظم نے فرمایا بہت آسان طریقہ ہے, 100 رکعت نماز نوافل کی نیت کر لو کھڑے ہو رہے. 100 رکعت پڑھو گے تمہیں یاد آ جائے گی, کہا ٹھیک ہے اب چلا گیا. ابھی پہلی رکعت پڑی تھی کہ یاد آ گئی وہ چیز کہاں رکھی. اب دو رکعت بڑی مشکل سے پڑی, ختم ہو گئی, صبح ملاقات ہوئی, کا امام تھا, بڑا شاندار آپ نے نسخہ بتایا. وہ تو میں ابھی پہلی رکعت میں تھا, مجھے چیز یاد آ گئی. امام اعظم نے فرمایا میں جانتا تھا شیطان تجھے 100 رکعت نہیں پڑھنے دے گا, میں جانتا تھا, لیکن تجھے اللہ کے شکر میں پوری رات عبادت کرنی چاہیے, یہ تو نے غلط کیا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ایک مرتبہ بڑا عجیب معاملہ ہوا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دو باتیں پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں, باتیں بہت ساری ہیں. حضرت امام آمش رحمت اللہ تعالی نے یہ امام اعظم کے دور میں موجود تھے اور یہ بھی بہت بڑے بزرگ. میں آپ کو بتاؤں نا, بزرگ بھی بزرگ کو ماننے یہ بہت بڑی بات ہوتی. اب ان کا بھی ایک نام تھا امام آمش کا. ایک دن کسی بات پر امام آمش کا اور ان کی بیوی کا جھگڑا ہوا. امام آمش نے خوب سنائی اپنی بیوی کو, تو ایسی ہے تو ایسا, خوب سنائی. بیوی خاموش ہو گئی غصے سے, اب ان مولوی صاحب سے کوئی بات کروں گی نہیں. صبح ہو گئی وہ کوئی بات نہ کرے, دوپہر ہو گئی وہ کوئی بات نہ کرے, شام ہونے لگی وہ کوئی بات نہ کرے. اب امام آمش کو اور غصہ ہے. یاد رکھو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کو غصہ آئے گا تو ان کے علم کے سبب آئے گا. یہ حدیث کا مفہوم میں پیش کرو. تو کہیں اگر کسی عالم کے پاس جاؤ اور اسے غصہ آ جائے تو آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتابیں ہیں, یہ کیا ٹھنڈی ہیں؟ یہ کتابیں بہت گرم ہیں. جب اس کی گرمی دماغ پہ چڑھتی ہے نا, اس وقت پتہ چلتا ہے انسان کہ یہ کتابیں کتنی گرم ہیں. اس لیے تو کہا گیا کہ مرید ہو. مرید کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ کیونکہ پیر جانتا ہے پڑھ اس نے بہت لیا مگر اب دینا اتنا ہے کہ جتنا یہ ہضم کر سکے. یہ پیر جانتا ہے, اللہ نے پیر کو صلاحیت دی ہوتی. یہ کتابیں بہت گرم. امام آمش کو غصہ. امام اعظم نے کہا اس لیے ایسی جیت ایسی. امام اعظم نے کہا سن, اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اگر فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے تو نے مجھ سے بات نہیں کی, تجھے تین طلاق. فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے اگر تو نے بات نہیں کی تجھے تین طلاق. اس نے کہا جاؤ میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا. مطلب اپنے دلی دل میں کوئی الفاظ ہی وہ نہیں کہ دلی دل میں کہنے لگی جاؤ جو تمہیں کرنا ہے مولوی صاحب کر لو. شام ہو گئی بات نہیں کی, رات ہو گئی بات نہیں کی, رات کے 11 بج گئے بات نہیں کی. ہم بڑی پریشان. اب امام آمش بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے تو اپنی زبان سے بڑے الفاظ نکال دیے اور یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی, اور اب رات کا عرصہ گزر جائے گا پھر فجر کا وقت آ جائے گا, بات نہیں کرے گی یہ تو یہ طلاق ہو جائے گی. کافی عرصہ ہم نے ساتھ گزارا, یہ تو بچے اب بڑے ہو گئے, لوگ مذاق اڑائیں گے. امام آمش نے اتنی عمر میں جا کے دیکھو بیوی کو طلاق دے دی کیا ہوگا؟ امام آمش نے کہا سوچنے لگے, کہنے لگے یار یہ مسئلہ کوئی مولوی حل نہیں کر سکتا, اگر یہ مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ ابو حنیفہ حل کر سکتا ہے. آ جائے امام اعظم کے پاس. امام اعظم نے کہا جی حضور کتنی آئے؟ کہا حضرت یہ معاملہ پیش آ گیا اور میں نے غصے میں یہ الفاظ کہہ دیے, اب وہ بات ہی نہیں کر رہی ہے, رات کا دیکھیں اتنا وقت ہو گیا ہے اور وہ اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے مجھ سے. اتنے عرصے ہم ساتھ رہے, بچے بھی اب بڑے ہو گئے اور طلاق ہو گئی تو بڑا تماشا ہوگا. فرمایا ٹھیک آپ چلے جائیے آپ کا کام ہو جائے گا. کہا کیسے ہوگا ذرا مجھے بھی تو سمجھا دیں. فرمایا سمجھا دیتے ہیں, اپنے غلام کو بلا ادھر آؤ. جی حضور. امام آمش کا گھر دیکھا؟ جی گھر دیکھا. مسجد کہاں ہے گھر سے؟ حضرت قریب ہے. کہا ٹھیک ہے. فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی؟ 5 بجے ہوتی ہے. بالکل 3 بجے پہنچ جانا. 3:30 بجے حضور کیا کرنا ہے؟ 3:30 بجے فجر کی اذان دینا شروع کر دینا. کہا ٹھیک ہے. امام آمش سے کہا تم آپ جائیے یہاں سے, آپ کا کام ہو جائے. اب رات کے 3:30 بجے قادم پہنچ گئے, اس نے اذان دینی شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیوی سمجھی فجر ہو گئی, خوش ہو گئی. خوشی کی حالت میں آئی امام آمش کے پاس, مولوی صاحب بڑی مہربانی آپ سے جان چھوٹ گئی، بائے بائے، اب میں جا رہی ہوں. امام آمش نے کہا جان نہیں چھوٹی، تو کیا سمجھی فجر کا وقت ہو گیا؟ فجر کا وقت نہیں ہوا، یہ تو ہیلا تھا جو ابو حنیفہ نے مجھے بتایا ہے. اب کیا سمجھتے میرے امام اعظم ابو حنیفہ؟ اللہ اکبر. امام آمش کی بات سنی، اب ذرا بیوی کی بات بھی سن لیجیے. اب دیکھو بندہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، جب گھر پہنچتا ہے نا، اگر دہی ختم ہوتی، دہی ختم ہو جائے، بیوی کہتی ہے جا مولانا دہی لے کر کے آؤ، ہاتھ سنتے ہوں گے لوگ تمہارے، جاؤ دہی لاؤ، جاؤ پودینہ لے کر کے آؤ، جاؤ ہرا دھنیا لے کر، جاؤ نیشنل کا اچار لے کر، جاؤ یہ لے کر کے آؤ. اب آپ اس کے سامنے کیا دکھائیں گے اپنا، یہ کیا سمجھائیں گے اسے؟ وہ میرے تو اتنے چاہنے والے صاحب، مسجد میں پہنچتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ چننے کے لیے، اور تو کمبخت ہے کہ میری عزت نہیں کرتی. تو آپ نے گھر کے معاملات تو چلانے ہیں، جس طرح سب بھکت رہے اسی طرح علماء بھی بھکت رہے، یہ سارے معاملات. اب ایک دن امام آمش گھر پہنچے، اب آٹا ختم ہو گیا تھا گھر میں. امام آمش کی بیوی نے کہا حضرت آٹا ختم ہو گیا، جائیے ذرا آٹا لے کر کے آئیے. آپ پڑھا کے آئے ہوں گے شاگردوں کو، امام ہوں گے اپنی مسجد کے، جائیے آٹا لے کر کے آئے. امام اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اب اگر تو نے آٹے کا نام لیا کبھی، تجھے طلاق. آٹے کے بارے میں کوئی پرچی لکھی، تجھے طلاق. آٹے کا ذکر میرے سامنے کیا، تجھے طلاق. اب بیوی سوچنے لگی، مولوی صاحب کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آٹا ختم ہو گیا، اس نے غصے میں آ گیا، اب کیا کروں گا؟ اگر آٹے کا ذکر کرتی ہوں تو طلاق، لکھ کے دیتی ہوں تو طلاق، کسی سے کہلواتی ہوں تو طلاق، کیا ہوگا؟ بیوی کہنے لگی وہیں چلو جس ابو حنیفہ نے بچایا تھا نا، اسی کے پاس چلو. آگے جائیے، کیا معاملہ؟ کیا حضرت امام آمش کی بیوی ہوں؟ ٹھیک ہے تشریف رکھیے. کیا ہوا؟ آج بڑی عجیب حالت ہو گئی آمش کی. گھر پہنچے آٹا ختم ہو گیا تھا، میں نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا، غصے میں آ گئے. کہنے لگے آٹے کا نام بھی لیا تو تجھے طلاق، ذکر بھی کیا تو تجھے طلاق، لکھ کر بھی دیا تو تجھے طلاق، اب میں کیا کروں؟ امام اعظم مسکرائے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا امام اعظم بڑے بڑے مسئلوں کو چٹکیوں میں حل کر دیتے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کب کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہا حضرت اب آٹا ختم ہو جائے تو کیا کروں؟ ماں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ، تمہارے شوہر جب رات میں سوتے ہیں کپڑے چینج کرتے سوتے ہیں؟ جی ہاں. نماز کے لیے دوسرے کپڑے، پڑھنے پڑھانے کے لیے اور سونے کے دوسرے کپڑے. ٹھیک ہے. کب وہ جو صبح جاتے ہیں نماز پڑھنے، کپڑے وغیرہ شلوار پاجامہ ٹنگاتے تو ہوں؟ ہاں پاجامہ کرتا ٹنگا. اس پاجامے کے ازار بند میں جب تمہارا آٹا ختم ہو جائے، آٹے کا چہلا اس پاجامے کے ازار بند میں باندھ دینا، پھر دیکھنا تم کیا ہوتا. اللہ اکبر. بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آٹا ختم ہو گیا تھا. امام آمش آئے رات کو، لیٹ گئے. اب بیوی نے بالکل ایسے کیا، آٹے کا خالی تھیلا لیا، اس میں سوراخ کیا اور امام آمش کا اظہار بند اس میں ڈالا، دکھان مار دی، ختم. کہاں امام آمش صبح اٹھے، وضو کیا، پاجامہ باندھنے لگے، اظہار بند باندھنے لگے، وہ تھیلا سادہ. اب امام آمش پریشان اور کیا کہتے سنیے، کہنے لگے یہ میری بیوی کی عقل نہیں ہو سکتی، یہ تو ابو حنیفہ کا دماغ ہے. اتنا دماغ کسی کا نہیں چل سکتا جو ابو حنیفہ کا دماغ چلتا ہے. جب تک یہ زندہ رہے گا ہم کو شرمندہ کرتا رہے گا. یہ شان میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. اور یہ چند بے وقوف گدھے بنسروٹ کے میرے امام اعظم پہ اعتراض کرتے، امام اعظم کو یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، چنے نہیں آتا، چنا نہیں آتا. امام اعظم حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، آخری بات عرض کرتا، فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور کریم علیہ السلام تشریف لا رہے، اور حضور کریم علیہ السلام نے ایک بزرگ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا، سینے سے لگایا ہوا، ایسے اٹھایا ہوا کہ جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو محبت سے اٹھاتا تھا. تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پہ کرم تو فرمائیے، یہ جو آپ نے گود میں بزرگ کو اٹھایا ہوا یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا سید علی ہجویری، یہ تیرے وطن کا باشندہ ابو حنیفہ ہے، یہ تیرے وطن کا باشندہ ابو حنیفہ ہے. حضور جسے اپنی گود میں اٹھائے، کیا وہ معمولی شخص ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے امام اعظم کی مزار پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے اور اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.